zavelo me crno oko, pogledom za jedan tren. Sada nekog drugog gleda, a ja tugujem. Sada nekog drugog gleda, a ja tugujem. Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti. Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti. Zavelo me crno oko, kako samo ono zna. Suzom sreće drugog budi, a tugujem ja. Suzom sreće drugog budi, a tugujem ja. Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti. Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti. Zavelo me crno oko, nema mira, nemam sna. Dokle li ću zbog tog oka da tugujem ja? Dokle li ću zbog tog oka da tugujem ja? Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti. Oko, crno oko, što me suzom raniti, zbog tebe ću mjesto vina čašu suza popiti.